นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกวันนุปัฏฐากชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้านณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลครั้งนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาอยู่รวมกันโดยสงบต่างขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัยและเกื้อกูลกันเป็นอันดีภิกษุรูปหนึ่งประพฤติตนเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รักของภิกษุในพระเชตวันตลอด5ปีที่อุปสมบท ท่านเนี่ยขยันหมั่นเพียรดีนัก เออดีสักวันท่านจะบรรลุแจ้งในธรรมของพระพุทธองค์ได้แน่ๆ เราจะขยันหมั่นเพียรประพฤติธรรมจนถึงพระนิพพานให้ได ้ภิกษุหนุ่มศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉานก็ปรารถนาจะเจริญภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานจึงกราบลาพระบรมศาสดาออกวิปัสสนาในป่าลึกตลอดเวลา3เดือนในฤดูเข้าพรรษาพระภิกษุรูปนี้ปรารภความเพียรอย่างหนักแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลย เมื่อไหร่จิตใจเราจะสงบได้เสียทีมีแต่เรื่องทางโลกรบกวนสมาธิแค่บรรลุปฐมญาณยังแสนยากหนอ เมื่อการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามที่หวังภิกษุผู้ภาคเพียรก็ยิ่งท้อใจ ชาตินี้เราคงไม่อาจบรรลุธรรมได้แน่เฮ้ยควรจะกลับไปยังพระอารามเชตวันสักที เมื่อคิดได้ดังนั้นภิกษุผู้ท้อแท้ก็ออกจากป่าสู่เขตวิหารเชตวันดังเก่าก ลับไปปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์ไปฟังธรรมเทศนาให้ชื่นใจดีกว่ามานั่งหวังบรรลุธรรมลมๆแรงๆเช่นนี้เฮ้ยพอกันที เพื่อนพระภิกษุสงฆ์เมื่อเห็นท่านกลับมาอย่างสิ้นหวังก็พากันปลอบโยนและชักชวนไปเฝ้าขอพระพุทธโอวาทต่อพระบรมศาสดา อย่าเสียใจไปเลยท่านคอยเพียรภาวนาไปก็ได้สักวันคงจะเห็นผล นั่นสิเราไปเฝ้าขอโอวาทพระบรมศาสดากันเถอะเพื่อพระองค์จะทรงชี้ทางสว่างให้ท่านได้บรรลุมรรคผล ก็ดีนะท่านพระพุทธโอวาทแก้ปัญหาและปลดทุกข์ปวงชนมามากมายนักแล้วว าระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งประทานสติปัญญาและกำลังใจให้ภิกษุนั้นได้ปฏิบัติธรรมต่อไปพระองค์ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่าวันนุปัฏฐากชาดกดังนี้ในอดีตการมีนายวานิชชาวพาราณสีคนหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำคราวหนึ่งวานิชผู้นี้ต้องนำกองเกวียนข้ามทะเลทรายเป็นทางไกลถึง60โยชน ์โอ้ยคราวนี้ต้องเดินทางไกลยิ่งนักฮ่าทั้งไกลทั้งร้อนผ่านทะเลทรายอีกต้องลำบากมากขึ้นแน ่ๆในการเดินทางครั้งนั้นผ่านพื้นทรายร้อนจัดมากจึงต้องหยุดในเวลากลางวันและออกเดินทางในเวลากลางคืนแทน ตะวันสูงขึ้นแล้วอ่ะต้องรีบพักผ่อนก่อนจะถูกเผาจนตัวเกรียม หยุดก่อนทุกคนหยุดพักกันได้เราจะพักจนพระจันทร์ขึ้นแล้วค่อยไปต ่อได้พักสักทีเดินทางมาทั้งคืนละนอนดีกว่าง่วง อ้าวอะไรจะหลับง่ายขนาดนี้พักปุ๊บหลับปั๊บตื่นมากินกันก่อนสิ นายกองเกวียนพ่อค้าใหญ่จะหยุดให้คนและโคได้พักผ่อนเช่นนี้เสมอจนกระทั่งระยะทางเหลืออีกแค่หนึ่งโยชน์หรือ16กิโลเมตรก็จะพ้นเขตทะเลทรายเมื่อได้หยุดพักทุกคนก็ชะล่าใจดื่มน้ำและกินอาหารจนหมด มีความสุขจริงๆกินกินกินกินกินกินกินกันให้เต็มที่ไปเลยพรุ่งนี้ก็ถึงในเมืองแล้ว ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องกินให้หมดเกลี้ยงเก็บไว้ก่อนหนักเดี๋ยวก็ถึงที่แล้วค่อยไปหาของอร่อยอร่อยในเมืองกินต่อ โอ้ยอิ่มจนลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ย เมื่อได้เวลาเดินทางต้นหนคนนำทางก็ขับเกวียนออกนำหน้าดังเคยเกวียนทุกเล่มก็ขับตามๆกันไปโดยอาศัยดูทิศจากดวงดาว เอ้าทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางได ้หุยเล่หุยอ้าวเดินทางกันเร็วๆจะได้ถึงเมืองไว ๆโอ้ยยังอิ่มอยู่เลยกินไปเยอะเกินขอนอนต่อในเกวียนละกัน สายลมเย็นของทะเลทรายยามค่ำคืนและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของกงล้อประสานกันกลายเป็นดนตรีกล่อมจนต้นหนผู้นำทางเผลอหลับ เฮ้อลมเย็นดีจังเลยบรรยากาศก็ดี ฮ่าฮ่าเฮ้ยอย่าหลับดีลุงข้าไม่รู้จักทางนะ เออตรงไปก่อนตรงไปก่อนเดี๋ยวข้าบอกทางให้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้กองเกวียนของนายวานิชแทนที่จะถึงจุดหมายกลับหลงทางเดินทางวนกลับมาอยู่ที่เดิมโดยจะมีใครสังเกตรู้สักนิดก็หาไม ่โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยเหนื่อยแล้วนะ เออนะแกอย่าบ่นเลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วมั้ง นั่นสิอย่าบ่นเลยเดินทางต่อไปเถอะ กว่ากองเกวียนจะรู้ว่าหลงทางก็สายไปเสียแล้วยิ่งเดินไกลแดดยิ่งแรงยิ่งแผดกล้า เฮ้ยนี่พวกเราหลงทางกันหรือเนี่ยแย่จังข้าวปลาน้ำดื่มก็หมดแล้วอ่ะ โอ้ยหิวน้ำหิวข้าวด้วยหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิว เอออย่าบ่นสิยิ่งบ่นก็ยิ่งหิวโอ้ยโอ้ยเมื่อคืนอ่ะไม่น่ากินให้หมดเลยอด นายวานิชผู้นำกองเกวียนเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมรอบคอบจึงออกสำรวจหาทางแก้ไข ตัวเราจะละทิ้งความเพียรไม่ได้หมู่คณะจะพากันตายเป็นแน่เราต้องอดทนความหวังต้องมีสินะผู้เพียรพยายามไม่เคยสิ้นหวังนี่นาน ายวานิชเดินสำรวจเส้นทางไปอย่างไม่ละความเพียรพยายาม นั่นไงตรงนี้มียากขึ้นกอหนึ่งแสดงว่าข้างล่างอ่ะต้องมีน้ำความหวังอยู่ข้างล่างพื้นทรายนี่เอง เฮ้ยพวกเจ้ามาทางนี้แล้ว โอ้ยไปไหนแล้วท่านข้าจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วท่านอ่ะอย่าบอกนะว่าให้เดินทางไปตายเอาดาบหน้าน่ะโอ้ย ไม่ใช่ข้าเจอแหล่งน้ำแล้วต่างหากพวกเจ้าอ่ะช่วยกันนำจอบนำเสียมมาเถอะเร็วเราเข้าพวกเราจะมีน้ำดื่มแล้ว ด้วยความดีใจบริวารทั้งหมดช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมพลังกันขุดหาน้ำที่อยู่ใต้พื้นทรายเป็นการใหญ ่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยหิวน้ำโอ้ยโอ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ย เหนื่อยจังเลยขุดตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีน้ำสักหยดเลย โอ้ยคุณลึกแค่ไหนก็เจอทรายกับทรายเอ้ยเหนื่อย เมื่อขุดไม่พบน้ำทุกคนก็หมดหวังยิ่งพบแผ่นหินอยู่ก้นหลุมก็ยิ่งท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก เฮ้ยทุกคนต่างสิ้นหวังกันหมดไม่ได้เราจะเป็นอย่างทุกคนไม่ได้เราต้องเพียรพยายามขุดต่อไปจนกว่าจะเจอน้ำ นายวานิชไม่ยอมสิ้นหวังเขาแนบกายลงเอาหูฟังยังแผ่นหินอย่างตั้งใจ โอ้เสียงข้างล่างตรงนี้มันเสียงน้ำนี่ใช่แล้วเสียงน้ำไหลมากมายเลยเฮ้ยมาช่วยกันขุดตรงนี้แล้วมีน้ำแน่ๆ ได้เลยท่านข้ายังมีแรงพอนี่นะนี่นะนี่นะ หนุ่มคนสนิทร่างใหญ่เมื่อออกแรงทุบไม่กี่ครั้งหินแผ่นนั้นก็แหลกทลายลงบังเกิดเป็นลำน้ำพุ่งขึ้นเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ชาวกองเกวียนดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม ่ชัยโยในที่สุดเราก็เจอน้ำ รอดตายเพราะเจ้านายขยันแท ้ๆน้ำใต้ถุนทรายช่วยต่อชีวิตทุกๆคนให้มีเรี่ยวแรงได้หุงหาอาหารดื่มกินเพื่อรอเดินทางใหม่อีกครั้ง พวกเธอต้องจำไว้เถิดความหวังอ่ะย่อมมีอยู่เสมอในชนผู้ไม่เกียจคร้าน จันทร์ประดับฟ้าสีครามคืนนั้นนายวานิชก็นำพากองเกวียนไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ เย่เย่เย่เย่ถึงเขตเมืองแล้ว เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสวันนุปัฏฐชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่โดยอเนกปริยายโปรดภิกษุผู้ท้อถอยให้บรรลุธรรมณที่นั้นในสมัยพุทธกาลคนสนิทนายวานิชกำเนิดเป็นภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรหมู่คณะชาวกองเกวียนกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพ่อค้าหัวหน้ากองเกวียนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าอากิลาสุโนวันนุปเถขนันตาอุทังคเนตัตถะปะปังอวินทุงเอวังมุนิวิริยะพลูปปันโนอากิลาสุวินเทหัตถยัสสะสันตุชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านขุดแผ่พื้นที่ทางทรายได้พบน้ำในทางทรายนั้นณที่ลานกลางแจ้งชั้นใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียจคร้านพึ่งได้ความสงบใจฉันนั้น